Forse avvocato, polish, sì, ca. Marca 2010 roku. Łukasz Lubiński, podcast Borys Trzyka. Bardzo serdecznie Was witam. Cóż skłoniło mnie do nagrania tego odcinka? Bo tak naprawdę chciałem go nagrać, ale nie miałem pomysłu, co by tutaj powiedzieć. A tak naprawdę dopiero wyjście na dwór, czy też wyjście na zewnątrz, jakby to powiedział, bo nie wszędzie wiem, że mówi się na dwór. U nas na Pomorzu mówi się na dwór, a na przykład na południu, z tego co pamiętam, wychodzi się na pole. Także wyszedłem z psem na zewnątrz. Powiem Wam szczerze, że nie żałuję, bo generalnie cały dzień, no pół dnia siedziałem sobie przy komputerze i promienie światła tak wpadały namiętnie do mojego pokoju, zapraszając mnie do wyjścia na zewnątrz. Na rano, jak wyszedłem z psem, to było jeszcze dosyć zimno. No teraz to też wiadomo, nie jest temperatura, powiedzmy sobie, lata, ale jest naprawdę przyjemnie na zewnątrz. Można bez problemu sobie pójść na spacer, nawet na dłuższy spacer. Ja byłem na spacerze jedną papę, a właśnie, bo są nowe jednostki, nie wiem, czy słyszeliście, układu SIM. Tak, to są najnowsze doniesienia, dzisiaj czytałem. Jest jedna papa, jeden skwar, to są najnowsze jednostki. Więc ja szedłem, mój czas wyjścia na dworzu to był jedna papa. Skwarów dzisiaj akurat nie używałem, skwara, jednostka skwary jest używana zamiennie z papą, ale dzisiaj akurat była właśnie jednostka w użyciu papa. Są najnowsze jednostki do pomiaru czasu w układzie SI, także myślę, że powinniście się przestawić i zacząć używać, bo sekunda jest niestety przestarzałą jednostką i uczeni stwierdzili, że niestety nie będą jej używać, bo nie ma to najmniejszego sensu. Także tak jak już mówiłem, byłem na dworzu jedną papę i pies zadowolony z tego, że wyszedł sobie na dłuższą wędrówkę, i ja zadowolony. Opowiem Wam szczerze, promienie światła, które uderzyły w moją twarz prosto z nieba, naprawdę sprawiły mi przyjemność. Zazwyczaj jest to dla mnie udręka bardzo. Nie lubię w ogóle lata, nie lubię jakoś specjalnie, tak, wiem, jestem dziwny. Wolę zdecydowanie jesień, czy też wiosnę, powiedzmy. Wiosnę prędzej niż jesień, no ale takie pory przejściowe. Dlaczego nie lubię lata? To jest prosty przykład. Jest bardzo gorąco, a ja jakoś topię się jak kiełbacha nad ogniem. Nie cierpię czegoś takiego. Ale naprawdę dzisiaj te promienie słoneczne i to jako takie ciepełko sprawiło mi bardzo, bardzo dużą przyjemność. I doszedłem do momentu w moim mieście, w Starogardzie, do rozwidlenia ulicy Lubichowskiej z ulicą, no właśnie, ja nie wiem, jaka to była ulica, Armii Krajowej, tak, to była Armii Krajowej, zgadza się. Wyobraźcie sobie, na lewo już mnie ciągnęło, pies nawet nie wiedział, co się dzieje, a mnie wewnętrzna siła ciągnęła, aby pójść w lewo. Niestety nie poszedłem. A dlaczego w lewo? Na lewo jest piękny las. Trzeba kawałek dojść oczywiście, ale jak już się dojdzie, no kawałek. Podejrzewam, że no z dobre pół godzinki drogi to w sumie będzie jedna papa mniej więcej. No. Czas, no jedna papa bądź 1,2 skwara. Zależy. No, ale można dojść bez problemu w tamto miejsce. Pamiętam, jak byłem dzieciakiem, to chodziliśmy tam ze szkoły na sprzątanie dnia, dzień sprzątania ziemi, czy coś takiego, dzień ziemi. Sprzątało się wtedy i ten cały las, tak zwany pom. Nie wiem, nie pamiętam, czego jest ta nazwa, to prawdopodobnie jakaś jeszcze zaszłość komunistyczna. Co starszy pewnie starogardzianin by wiedział, o co w tym chodzi. Ja kiedyś, szczerze powiedziawszy, także pamiętałem, teraz jest to mało istotne, co to jest za nazwa. Okej. W gąszczu polskich podcastów, których nazwy są mniej lub bardziej trafione, mniej lub bardziej zabawne, mniej lub bardziej wpadające w ucho, pojawił się nowy podcast, który swoją nazwą różni się od wszystkich pozostałych. Podcast bez nazwy. Muzyka i luźna gadka na różne tematy. www.beznazwy.net. Jedyny polski podcast, który nie ma nazwy. Pojawia się tutaj co tydzień. Co tydzień zasiada przed swoim mikrofonem, aby powiedzieć do was kilka słów. Papa i jego podcast Papa Cafe. Zapraszam na www.papacafe.pl. Okej. Właśnie teraz zmiana troszeczkę tematu, bo zagalopowałem się w nazwie POM. Słuchajcie, jeszcze chciałbym wtrącić, bo słuchałem papy po drodze. To był odcinek któryś przedświąteczny, nie pamiętam, 9 czy 10. Papa rozmawiał z koleżanką na temat świąt. Był generalnie w Rzeszowie. Papa, jedliście, znaczy twoja koleżanka mówiła, że pangę wciąga ustami na Wigilię. Wyperswaduj koleżance ten pomysł. Tą rybę hoduje się w ściekach, czyli takie ścieki bytowo-gospodarcze, które spływają na oczyszczalnię ścieków. Pangę hoduje się w czymś takim i ona się tym odżywia. Jeżeli ktoś tego słucha, naprawdę nie jedzcie pangi, bo to jest ryba. Wiecie, do Polski ona przybywa w filetach już i tak naprawdę jest wszystko ok, ale spożywa się ją nawet nie wiedząc, że ta właśnie ryba jest ze ścieków. Odżywia się ściekami. Żyje w ściekach. Hoduje się w ściekach. A ble. Ja od dłuższego czasu nie jadam tej ryby. Jak na studiach dowiedziałem się właśnie takiej informacji. Moja mama z niedowierzaniem to potraktowała i szczerze powiedziawszy dalej kupowała tą rybę, ja nie jadłem. Aż kiedyś usiadła do internetu i poszperała jakieś przepisy z pangi, chciała znaleźć. No i znalazła informację, że panga jest hodowana w ściekach. Od tamtego czasu panga na stole mojego domu już nie gości. Na szczęście. Słuchajcie, mam tutaj przy sobie zieloną herbatę. Smak. Kurczę, nie wiem, to jest prawdopodobnie z żurawiną. Nigdy nie lubiłem jakichś takich dziwnych mieszanek. Ale jest naprawdę smaczna. No, jest smaczna. Polecam wszystkim, jeżeli macie ochotę, z żurawiną herbatę zieloną. Do czego zmierzam i jaki miał być w ogóle cel dzisiejszego odcinka, bo tak naprawdę gadam od rzeczy już minut parę, a nie przeszedłem do sedna. Odcinek dzisiejszy jest starogardzki, powiedzmy. Wczoraj na forum, na jednym z forów, które traktuję o Starogardzie Gdańskim, napisałem właśnie post, że szukam rozmówców. Rozmówców do tego właśnie podcastu Borys Trzyka. To taki jest, wiecie, taki typowy mój podcast, więc taki, powiedzmy, typowy także starogardzki. Kilka osób dało pomysł. Znaczy kilka. Dokładnie dotychczas, nie wiem jak jest w tej chwili, bo nie sprawdzałem od wczoraj, ale dwie osoby w ten czas się wypowiedziały. I powiem wam szczerze, padł pomysł, aby stworzyć jakąś taką audycję. Być może na oddzielnej stronie, być może oddzielny podcast. Ci, co mieszkają na Pomorzu, wiedzą, o co chodzi. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek indziej, to chyba tylko w TVP Gdańsk był opuszczany ten program. Był taki program, Co mnie gryzie. W tym programie kamera stała przy naprzeciwko dworca PKP w Gdańsku. Aktualnie to jest bodajże teraz chyba przy kinie Krewetka, o ile dobrze pamiętam. To było chyba to miejsce właśnie. I przechodniów chwytała kamera. Redaktor chwytał przechodniów i pytał, co ich tak naprawdę gryzie. I były naprawdę najróżniejsze odpowiedzi, od takie zdające się błahe do takich naprawdę poważnych. A jeżeli coś dotyczyło miasta, to najczęściej redaktorzy starali się dociec, jak to tak naprawdę jest i w jaki sposób można byłoby pomóc danej osobie, czy pomóc rozwiązać jej problem, często zaglądając do gabinetów włodarzy miasta. I podobny pomysł padł właśnie na forum, żeby stworzyć coś takiego, gdzie starogardzianie mogliby w sposób całkowicie anonimowy pytać o różne rzeczy. Oczywiście od razu zaznaczyłem, że wszystko w granicach dobrego smaku i bez żadnej wolnej amerykanki, bo na coś takiego ja osobiście nie zgodziłbym się nigdy. Pytania, które miałyby ujrzeć światło dzienne i zaistnieć, czy też być rozwiązane w gabinecie, powiedzmy, prezydenta naszego miasta, czy też w gabinetach starostów, starosty naszego miasta, czy też powiedzmy w Radzie Miejskiej, jeżeli takowa potrzeba by zaszła, chciałyby być naprawdę na poziomie. To nie mogłyby być pytania, powiedzmy, żeby nikogo nie urazić, osoby... Nie, dobra, nie będę mówił, bo mogę kogoś urazić. Po prostu pytania na poziomie, tak to zostawmy. I sądzę, że byłby to nawet niezły pomysł. Oczywiście sam bym nie chciał realizować takiego przedsięwzięcia, bo uważam, że nakład pracy, czasu byłby naprawdę duży. Oczywiście z pewnością powiększyłyby się kontakty, ale mogłoby dojść do sytuacji, że ja jako Łukasz Lubiński byłbym może, jakby to powiedzieć, trudnym człowiekiem w Starogardzie, czy też nieprzyjemnie, niemile widziany przez, nie przez mieszkańców, tylko przez tych na górze. No mogłoby dojść do takiego, być może teraz akurat przesadzam troszkę, ale wiecie jak jest, jeżeli zadaje się niewygodne pytania, to niekiedy nie chce się odpowiadać niewygodnych odpowiedzi, więc nie będę kończył. Ale idea bardzo, bardzo dobra i myślę, że warta zastanowienia. Wyjść z mikrofonem na ulicę naszego miasta, podpytać, co po niektórych, czy to młodszych, w starszym wieku, czy też średnim. Bo każdy ma jakiś głos, każdy ma jakiś problem, niekoniecznie związany z miastem. Różne problemy można omawiać, czy też próbować je rozwiązać. Dzisiejszy odcinek taki, powiedzmy sobie, melancholijny troszkę. Miał być taki radosny, bo słońce jest na zewnątrz, a ja tutaj tak przeciągam niepotrzebnie, ale o tym chciałem właściwie powiedzieć. Więc niewiele, ale te odcinki nie mają być długie. One mają się mieścić w waszych playerkach, tak żeby można było posłuchać, robiąc herbaty na przykład, zielonej, z żurawiną, którą naprawdę polecam. To właściwie dzisiaj wszystko, więc odcinek starogardzki mogę zupełnie zakończyć. Jeżeli jutro będzie ładna pogoda, pójdę prawdopodobnie sobie do tego lasu. Jeżeli ktoś słucha tego ze Starogardu, miałby ochotę również pójść na spacer, zapraszam. Wezmę ze sobą pewnie dyktafon, może coś nagram. No, i to by było w sumie na tyle. Także zapraszam wszystkich do komentowania tego odcinka, do komunikowania się ze mną w sposób różnoraki, czy to maila napisać, czy to na GG, czy też na Jobberze. Wszystko jest podane na stronie. A jeżeli jesteś starogardzianinem i uważasz, że taka forma przekazywania myśli, czy też treści, czy też czegokolwiek, tak to nazwijmy, w sposób taki audiotypowy jest bardzo dobrą formą przekazu, to zapraszam, skontaktuj się ze mną. Możemy nagrać jakiś odcinek do podcastu Borys 3K, czy też w ogóle stworzyć właśnie taką ideę, jak omawiałem dzisiaj. I to wszystko na dzisiaj, już nie będę przedłużał. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa!